I vår serie «Hvilket yrke skal jeg velge?», vår yrkesvilleder for dem som ikke vet hvilket yrke de skal velge, har vi i dag tatt for oss psykologen, og vi befinner oss i øyeblikket på besøk hos den kjente sådanne, Otto von Knebel, i hans kontor i Pilestredet. Sitter de godt? Jo takk, jeg sitter alldeles utmerket. Knebel. De vil ikke heller legge dem ned på den sofaen der da. Det er mye mer bekvemt. Nei takk, jeg sitter bra, jeg. Ja, da kan vi kanskje begynne. Det... Ja, det er jo blitt bare mens jeg finner frem blokken min. Ja. Sånn ja, nå er jeg klar. Ja, Knebel, de som er psykolog, de har... De er helt sikre på at de ikke vil ligge ned på sofaen, da? Ja, absolutt, takk. Helt... Ja, jeg har... Ja, Knebel, jeg har... Ja, slapp nå helt av, Bjørn. Ta det med ro. Mm. Bare ta det hele fra begynnelsen. Ja. Det mange av våre lyttere er interessert i å vite, er hvordan man blir psykolog. Nå tror jeg ikke de skal ta det så tungt, Mjøn. Det er sikkert like mange som er interessert i å vite hvordan man blir. Reporter i NRK, for eksempel. Ja. Sosialt sett er jo det slett ikke noen dårlige ting. Men Knebel, det var jo ikke dette vi skulle snakke om her. Har de for vane å avbryte folk på den måten? Nei, hør nå her da, Knebel. Eller er det bare når samtalen kommer inn på dem selv? Hvordan ble de egentlig psykolog? Hva er det egentlig de prøver å fortrenge? Nei, hør nå her da, Knebel. Jeg kom her for å stille deg noen spørsmål, ikke sant? Aggresjonstendenser? Jeg kom her for å stille deg noen spørsmål, ikke sant? Ja, men kjære dem da, Mjøn, det er jo bare å spørre deg. Det er jo en psykologs oppgave å forsøke å besvare spørsmål som springer ut av underbevissthetens mørke kjeller. Sier de det? Ja, husk at jeg er her for å hjelpe dem. Ja. Hvilke spørsmål var det de ville ha besvart? Jo. Jeg ville bare spørre om... Men lytterne ville gjerne vite, ikke sant? Hvorfor de... Men kunne de kanskje fortelle hvorfor det, hvordan det ble? Kan det bli helt... Jeg vil gjerne fortelle... Kunne jeg kanskje få lov til å legge meg på den sofaen allikevel? Beklager meg igjen, men nå er nok dessverre tiden ute. Men skal vi si neste onsdag til samme tid?